قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت زن خود. گفت نه والله بالله العظیم مالک الملک و بالرحمن الرحیم. آن خدایی که فرستادن بیا نه به حاجت بل به فضل و کبریا. آن خداوندی که از خاک ذلیل آفرید و شه سواران جلیل. پاکشان کرد از مزاج خاکیان بگذرانید از تک افلاکیان. برگرفت از نار و نور صاف ساخت وانگهو بر جمله انوار تاخت. آن سنا برقی که بر ارواح تافت تا که آدم معرفت زان نور یافت. آن کز آدم رست و دست شیست چی پس خلیفش کرد آدم کن بدی. نوح از آن گوهر که برخوردار بود در هوای بحر جان دربار بود. جان ابراهیم از آن انبار زفت بی حذر در شعله های نار رفت. چون که اسماعیل در جویش فتاد پیش دشنه آبدارش سر نهاد. جان داوود از شعاعش گرم شد آهن اندر دست بافش نرم شد. چون سلیمان بود وصالش را رضی دیو گشتش بنده فرمان و مطیع. در قضا یعقوب چون بنهاد سر چشم روشن کرد از بوی پسر. یوسف مهرو چو دید آن آفتاب شد چنان بیدار در تعبیر خواب. چون عصا از دست موسی آب خورد ملکت فرعون را یک لقمه کرد. نردبانش عیسی مریم چو یافت بر فراز گنبد چارم شتافت. چون محمد یافت آن ملک و نعیم قرص مه را کرد او در دم دونیم. چون ابوبکر رایت توفیق شد با چنان شه صاحب و صدیق شد. چون عمر شیدای آن معشوق شد حق و باطل را چو دل فاروق شد. چون که عثمان آن عیان را عین گشت نور فایض بود و ذنورین گشت. چون زرویش مرتضی شد درفشان گشت او شیر خدا در مرج جان. چون جنید از جند او دیدان مدد خود مقاماتش فزون شد از عدد. با یزید اندر مزیدش راه دید نام قطب العارفین از حق شنید. چون که چرخ او را شد حرس شد خلیفه عشق و ربانی نفس. پور ادهم مرکبان سوراند شاد گشت او سلطان سلطانان داد. وان شقیق از شق آن راه شگرف گشت او خورشید رای و تیز تر. صد هزاران پادشاهان نهان سرفرازانند زان سوی جهان. نامشان از رشک حق پنهان بماند هر گدایی نامشان را برنخواند. حق آن نور و حق نورانیان کاندر آن بحرند همچون ماهیان. بحر جان و جان بحر ار گویمش نیست لایق نام نو می جویمش. حق آن آنی که این و آن از اوست، مغزها نسبت بدو باشد چو پوست، که صفات خواجه تاش و یار من هست صد چندان که این گفتار من. آنچه می دانم ز وصف آن ندیم، باورت ناید چه گویم ای کریم. شاه گفت اکنون از آن خود بگو، چند گویی این آن و آن او. تو چه داری و چه حاصل کرده ای، از تگ دریا چه در آورده ای. روز مرگ این حس تو باطل شود، نور جان داری که یار دل شود. در لحد کین چشم را خاک آکند، هستت آنچه گوش را روشن کند. آن زمان که دست و پایت بردرد، پر و بالت هست تا جان برپرد. آن زمان که این جان حیوانی نماند، جان باقی بایدت بر جا نشاند. شرط من جا بالحسن نکردن است، این حسن را سوی حضرت بردن است. جوهری داری ز انسان یا خری، این عرضها که فنا شد چون بری. این عرضهای نماز و روزه را، چون که لا یبقا زمانین انتفا، نقل نتوان کرد مر اعراض را، لیک از جوهر برن دمراز را. تا مبدل گشت جوهر زین عرض، چون ز پرهیزی که زایل شد مرز. گشت پرهیز عرز جوهر به جهد، شد دهان تلخ از پرهیز شهد. از زراعت خاک ها شد سنبله، داروی مو کرد مو را سلسله. آن نکاح زن عرز بود شد فنا، جوهر فرزند حاصل شد زما. جفت کردن اسب و اشتر را عرز، جوهر کر بزاییدن عرز. هست آن بستان نشاندن هم عرز، گشت جوهر کشت بستان نک قرز. هم عرز دان کیمیا بردن به کار، جوهری زان کیمیا گر شد بیار. سیغلی کردن عرز باشد شها، زین عرز جوهر همی زاید صفا. پس مگو که من عملها کردم، دخل آن اعراض را بنما مرم. این صفت کردن عرز باشد خموش، سایه بز را پی قربان مکش. گفت شاها بی قنوت عقل نیست، گر تو فرمایی عرض را نقل نیست. پادشاها جز که یأس بنده نیست، گر عرض کن رفت بازاینده نیست. گر نبودی مر عرز را نقل و حشر، فعل بودی باطل و اقوال فحشر. این عرزها نقل شد لونی دگر، حشر حرفانی بود کانی دگر. نقل هر چیزی بود هم لایقش، لایق گله بود هم سایقش. وقت محشر هر عرض را صورتی است، صورت هر یک عرض را نوبتی است. بنگرم در خود، نه تو بودی عرض، جنبش جفتی و جفتی با غرض. بنگرم در خانه و کاشانه ها، در مهندس بود چون افسانه ها. آن فلان خانه که ما دیدیم خش، بود موزون صفه و سقف و درش. از مهندس آن عرض و اندیشه ها، آلت آورد و ستون از بیشه ها. چیست اصل و مایه هر پیشه، جز خیال و جز عرض و اندیشه. جمله اجزای جهان را بی قرض در نگر، حاصل نشد جز از عرض. اول فکر آخر آمد در عمل، بنیت عالم چنان دان در ازل. میوه ها در فکر دل اول بود، در عمل ظاهر به آخر می شود. چون عمل کردی شجر بنشاندی، اندر آخر حرف اول خواندی. گرچه شاخ و برگ و بیخش اول است، آن همه از بحر میوه مرسل است. پس سری که مغز آن افلاک بود، اندر آخر خواجه لولاک بود. نقل اعراض است این بحث و مقال، نقل اعراض است این شیر و شگال. جمله عالم خود عرض بودن، تا اندرین معنی بیامد هل عطا. این عرضها از چه زاید؟ از صور. بین صور هم از چه زاید؟ از فکر. این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه هست و صورتها رسول. آدم اول جهان امتحان، عالم ثانی جزای این و آن. چاکرت شاها جنایت می کند، آن عرض زنجیر و زندان می شود. بندت چون خدمت شایسته کرد، آن عرض نه خلعتی شد در نبرد. این عرض با جوهران بیزست و تیر، این از آن و آن از این زاید به سیر. گفت شاهنشه چنین گیرد مراد، این عرضهای تو یک جوهر نزاد. گفت مخفی داشتستان را خرد، تا بود غیب این جهان نیک و بد. زان که گر پیدا شدی اشکال فکر، کافر و مؤمن نگفتی جز که ذکر. پس عیان بودی نه غیب شاه این، نقش دین و کفر بودی بر جبین. کی در این عالم بت و بتگر بودی، چون کسی را زهره تسخر بودی. پس قیامت بود این دنیای ما، در قیامت کی کند جرم و خطا. گفت شه پوشید حق پاداش بد، لیک از عامه نه از خاصان خود. گر به دامی افکنم من یک امیر، از امیران خفیه دارم نز وزیر. حق به من بنمود پس پاداش کار، و صورهای عملها صد هزار. تو نشانی ده که من دانم تمام، ماه را بر من نمی پوشد امان. گفت پس از گفت من مقصود چیست؟ چون تو می دانی که آنچه بود چیست؟ گفت شه حکمت در اظهار جهان، آنکه دانسته برون آید عیان. آنچه می دانست تا پیدا نکرد، بر جهان ننهاد رنج تلق و درد. یک زمان بیکار نتوانی نشست، تا بدی یا نیکی از تو نجست. این تقاضاهای کار از بهر آن شد موکل، تا شود سرت عیان. پس کلابه تن کجا ساکن شود؟ چون سر رشته ضمیرش می کشد. تاسه تو شد نشان آن کشش، بر تو بیکاری بود چون جان کنش. این جهان و آن جهان زاید ابد، هر سبب مادر اثر از وی ولد. چون اثر زایید آن هم شد سبب، تا بزاید او اثرهای عجب. این سببها نسل بر نسل است، لیک دیده‌ای باید منور نیک نیک. شاه با او در سخن اینجا رسید، یا بدید از وی نشانی یا ندید. گر بدید آن شاه جویا دور نیست، لیک ما را ذکر آن دستور نیست. چون ز گرمابه بیامد آن غلام، سوی خویشش خواند آن شاه و همام. گفت سبحان لک نعیم دایم، بس لطیفی و ظریف و خوب رو. ای دریغا گر نبودی در تو آن، که همی گوید برای تو فلان. شاد گشتی هر که رویت دیدی، دیدنت ملک جهان ارزیدی. گفت رمزی زان بگو ای پادشاه، که از برای من بگفتان دین تبا. گفت اول وصف دو رویی کرد، کاشکارا تو دوایی خفیه درد. خبث یارش را چو از شه گوش کرد، در زمان دریای خشمش جوش کرد. کف برآورد آن غلام و سرخ گشت، تا که موج هجو او از سر گذشت. کوز اول دم که با من یار بود، همچو سگ در قهد بس گوهار بود. چون دمادم کرد هجوش چون جرس، دست بر لب زد شهنشاهش که بس. گفت دانستم تو را از وی بدان، از تو جان گندست و از یارت دهان. پس نشین ای گند جان از دور تو، تا امیرو باشد و مأمور تو. در حدیث آمد که تسبیح از ریا، همچو سبزه گولخندان ای کیا. پس بدان که صورت خوب و نکو، با خصال بد نگرزد یک تسو. ور بود صورت حقیر و ناپذیر، چون بود خلقش نکو در پاش میر. صورت ظاهر فنا گردد بدان، عالم معنی بماند جاودان. چند بازی عشق با نقش سبو، بگذر از نقش سبو رو آجو. صورتش دیدی ز معنی غافلی، از صدف دری گزین گر عاقلی. این صدفهای قوالب در جهان، گرچه جمله زنده اند از بحر جان، لیک اندر هر صدف نبود گوهر. چشم بکشا در دل هر یک نگر، کان چه دارد وین چه دارد می گزین. زان که کمیاب است آن در سمین. گر به صورت می روی کوهی به شکل، در بزرگی هست صد چندان که لب. هم به صورت دست و پا و پشم تو هست صد چندان که نقش چشم تو. لیک پوشیده نباشد بر تو این، که از همه اعضا دو چشم آمد گزین. از یک اندیشه که آید در درون، صد جهان گردد به یک دم سرنگون. جسم سلطان گر به صورت یک بود، صد هزاران لشکرش در پی دود. باز شکل و صورت شاه صفی، هست محکوم یکی فکر خفی. خلق بی پایان ز یک اندیشه بین، گشته چون سیلی روانه بر زمین. هست آن اندیشه پیش خلق خورد، لیک چون سیلی جهان را خورد و برد. پس چو می‌بینی که از اندیشه‌ای قایم استن در جهان هر پیشه‌ای، خانه‌ها و قصرها و شهرها، کوه‌ها و دشت‌ها و نهرها، هم زمین و بحر و هم مهر و فلک، زنده از وی همچو که از دریا سمک، پس چرا از ابلهی پیش تو کور، تن سلیمان است و اندیشه چو مور. می نماید پیش چشمت که بزرگ، هست اندیشه چو موش و کوه گرگ. عالم اندر چشم تو هول و عظیم، زبر و رعد و چرخ داری لرز و بین. و از جهان فکرتی ای کم زخر، ایمن و غافل چو سنگ بی خبر. زان که نقشی و از خرد بی بهره‌ای، آدمی خونیستی خرکره‌ای. سایه را تو شخص می‌بینی ز جهل، شخص از آن شد نزد تو بازی و سر. باش تا روزی که آن فکر و خیال، برگشاید بی حجابی پر و بال. کوها بینی شده چون پشم نرم، نیست گشته این زمین سرد و گرم. نه سما بینی نه اختر نه وجود، جز خدای واحد حی ودود. یک فسانه راست آمد یا دروغ، تا دهد مر راستی ها را فروغ.